نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پانچویں پارے کا رکوع نمبر 9 ہے جو آیت نمبر 88 سے 91 تک ہے. پارا نمبر 5 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 88 ٹو 91. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. فما لکم تو کیا ہے تمہارے لیے فی المنافقین منافقین کے بارے میں یا منافقوں کے بارے میں فیتین دو گروہ ہو واللہ اور اللہ نے ارکسہم الٹا پھیر دیا ان کو بما بوجہ اس کے جو کسبو انہوں نے کمائی کی اتریدونا کیا تم چاہتے ہو ان تہدو کہ تم ہدایت دو من ادل اللہ جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے وَمَنْ اور جس کو يُدْلِلِ اللَّهُ گمراہ کر دے اللہ فَلَنْ تَجِدَ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے لَهُ اس کے لیے سَبِيلَ کوئی راستہ ودو وہ چاہتے ہیں لو تکفرونا کاش تم کفر کرو کما کفرو جیسے انہوں نے کفر کیا فتکونونا تو تم سب ہو جاؤ سواء برابر فلا تو نہ تتخذو تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست حتی یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کر جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فائن پھر اگر تولو وہ منہ مڑ جائیں فخذوہم تو پکڑو ان کو وقتلوہم اور قتل کرو ان کو حیثو جہاں کہیں وجد تموہم پاؤ تم ان کو ولا تتخذو اور نہ تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست حتی یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کر جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو حيث جہاں کہیں وجدتموہم پاؤ تم ان کو ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ منہم ان میں سے ولیجن کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار الا الذین مگر وہ لوگ یسلونا جو پناہ لیں الی قوم ایک ایسی قوم کی طرف بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان میثاقن پختہ عہد ہے او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس حسیرت تنگ ہوئے صدورہم سینے ان کے این یقاتلوکم کہ وہ جنگ کریں تم سے او یقاتلو یا وہ جنگ کریں قومہم اپنی قوم سے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لسلطہم البتہ مسلط کر دیتا ان کو علیکم تم پر فلقاتلوکم پس البتہ وہ لڑتے تم سے فَإِن پھر اگر اِتَزَلُوكُمْ وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے فَلَمْ پھر نہ يُقَاتِلُوكُمْ وہ جنگ کریں تم سے وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں إِلَيْكُمْ تمہاری طرف السلام صلح یا سلام دونوں ہی لکھ سکتے ہیں آپ فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ ستجدونا ان قریب تم پاؤ گے آخرینا کچھ دوسرے لوگوں کو یریدونا وہ چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے ویامنو اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے کلما جب کبھی ردو وہ لوٹائے گئے الی الفتنتی فتنے کی طرف ارکسو الٹے لوٹا دیے گئے فیہا اس میں فعلم پھر اگر نہ یا تزلوکم وہ چھوڑیں تم کو ویلقو اور نہ ڈالیں علیکم تمہاری طرف السلام صلح يا سلامتي. ويكفوا اور نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فخذوہم تو پکڑو ان کو وقتلوہم اور قتل کرو ان کو حیثو جہاں کہیں ثقفتموہم تم پاؤ ان کو وَأُولَائِكُمْ اور یہی لوگ جعلنا بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سلطانن حجت یا دلیل مبینہ کھلی. چلیے جی.